pierwszych dźwięków. Cześć, to Wake Up Giant. Łapcie falę i nie dajcie się zmienić w zombie. Płyta dostępna w serwisach streamingowych, księgarniach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Jest środa, dokładnie 24 dzień kwietnia, a minęła godzina 7. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Jeszcze dziś ustawa o pomocy dla Ukrainy i innych sojuszników USA podpisze prezydent Joe Biden. Wielka Brytania chce się włączyć w patrolowanie nieba nad Polską. Trafi do nas także 16 tysięcy brytyjskich żołnierzy. Sąd oddalił zażalenie prokuratury na brak aresztu dla Leszka Czarneckiego w sprawie Get Back. Senat dołączył do Izby Reprezentantów, by odpowiedzieć na wezwanie historii w krytycznym momencie. Tak prezydent Stanów Zjednoczonych skomentował uchwalenie przez Kongres pakietu pomocy dla Ukrainy i innych sojuszników USA. Joe Biden zapowiedział, że jeszcze dziś podpisze ustawę. Wysoki rangą przedstawiciel Białego Domu potwierdził Polskiemu Radiu, że część uzbrojenia, która wyjdzie w skład najnowszego pakietu amerykańskiej pomocy dla Kijowa, została już rozlokowana w magazynach w Polsce. Prezydent Joe Biden już kilka tygodni temu polecił Pentagonowi przygotowanie dostaw uzbrojenia dla Ukrainy, licząc na uchwalenie przez Kongres pakietu pomocy sojusznikom USA. Broń trafiła m.in. do magazynów w Polsce. Część sprzętu została wcześniej przygotowana i dotrze na Ukrainę w najbliższych dniach. Pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy zostanie ogłoszony i uruchomiony po podpisaniu przez prezydenta Joe Bidena zatwierdzonej przez Kongres ustawy o wsparciu Ukrainy, Izraela i sojuszników Stanów Zjednoczonych w regionie Indo-Pacyfiku. Ma to nastąpić jeszcze dzisiaj. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu John Kirby powiedział, że w nowym pakiecie znajdą się m.in. systemy obrony powietrznej, pociski artyleryjskie i pojazdy opancerzone. Pakiet będzie obejmować duże ilości sprzętu i amunicji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Wielka Brytania chce się włączyć w patrolowanie nieba nad Polską. Trafi do nas także 16 tysięcy żołnierzy. Mówił o tym podczas wczorajszej wizyty w Warszawie szef rządu Zjednoczonego Królestwa Rishi Sunak. Nigdy nie zapomnimy, że to polscy piloci oddali swoje życie, chroniąc nasz kraj w bitwie o Wielką Brytanię. Dziś dumnie stoimy razem jako sojusznicy w NATO. Dwie z największych sił militarnych Europy, dwóch najbliższych przyjaciół Ukrainy. We are sojusznicy na zawsze. Do Polski przylecą myśliwce Eurofighter Typhoon w brytyjskich barwach. O konieczności utworzenia w Europie skoordynowanej polityki bezpieczeństwa mówił na spotkaniu z premierem Wielkiej Brytanii szef polskiego rządu. Ma to zakończyć dotychczasowe konkurowanie różnych działań na rzecz obronności, podkreślił Donald Tusk. Musimy także skłonić wszystkich naszych partnerów do pełnej koordynacji systemów, sprzętu, polityk bezpieczeństwa, tak żeby było coraz więcej skutecznych akcji, a coraz mniej konferencji, słów, formatów i politycznych inicjatyw. Bardzo się cieszę, że znaleźliśmy tutaj absolutnie wspólny język. Goszczący także wczoraj w Warszawie szef NATO Jens Stoltenberg poinformował, że Wielka Brytania zapowiedziała zwiększenie wydatków na obronność. Wielka Brytania będzie wydawać 2,5% PKB na obronność do 2030 roku. Podczas zeszłorocznego szczytu NATO w Wilnie uzgodniliśmy, że 2% wydatki są niezbędnym minimum. Po raz kolejny Wielka Brytania daje przykład innym krajom. Premier Zjednoczonego Królestwa zapowiedział także w Warszawie pakiet pomocy dla Ukrainy o wartości 500 000 funtów. Sąd okręgowy w Warszawie oddalił zażalenie prokuratury na brak aresztu dla Leszka Czarneckiego. Jest on jednym z podejrzanych w tzw. aferze finansowej Get Back. Śledztwo w tej sprawie prowadzi od 6 lat warszawska prokuratura. To wybitna kompromitacja śledczych, mówi pełnomocnik biznesmena, mecenas Jacek Dybuła. Sąd uznał, że brak jest jakiegoś uprawdopodobnienia, by nasz klient dopuścił się zarzucanego mu czynu, no i wpisał się chyba w tym zakresie w linię orzeczniczą już 7 wcześniejszych sądów, które stwierdziły, że prokuratura nie uprawdopodobniła, by nasz klient popełnił czyn zabroniony. W ostatnich latach prokuratura 3 razy bezskutecznie składała wniosek o areszt dla Leszka Czarneckiego. W sprawie Get Back główny wątek dotyczy wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach i nielegalnej sprzedaży obligacji korporacyjnych, przede wszystkim za pośrednictwem Idea Banku. Śledczy do tej pory skierowali do sądów 9 aktów oskarżenia obejmujących ponad 80 osób, w tym byłego prezesa Get Back Konrada K. i byłych członków zarządu tej firmy oraz Idea Banku. Poważne straty w sadach spowodowały ostatnie przymrozki. Z kolei sytuacja w polskich winnicach jest najtrudniejsza od 2011 roku. Najbardziej ucierpiały uprawy na zachodzie, w województwie lubuskim, części zachodniopomorskiego i na Dolnym Śląsku. W lubuskiem w wielu winnicach straty sięgają nawet 100%, mówi dziennikarz winiarski Maciej Nowicki. Winiarze podejmowali szereg działań, żeby ratować rośliny. To m.in. pierwszy w historii polskiego winiarstwa przypadek użycia śmigłowca. Takim najbardziej standardowym jest oczywiście rozpalanie ognisk ze słomy, czasami też takich specjalnych pojemników, które mają podnieść temperaturę przy gruncie. W tych bardziej zaawansowanych metodach jeżdżą przez całą noc powinnicy ciągniki z takimi specjalnymi boosterami, nagrzewnicami, które też to ciepłe powietrze wypychają. Sposobem, na który zdecydowało się w tym roku część winiarzy z Lubuskiego, jest też użycie śmigłowca, no, który latając wolno i nisko nad samą winnicą ma też za zadanie właśnie wymieszać powietrze. Maciej Nowicki dodał, że nie wszystkie regiony zostały poszkodowane. W winnicach na Podkarpaciu i części województw lubelskiego i małopolskiego udało się wygrać z przymrozkami. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Już gotowy, już na stanowisku. 5:30 po 7:00. Dariusz Urbanowicz, czas na sport. Dzień dobry. Dzień dobry i zaczynamy od tenisa stołowego, bo po pierwszym meczu finału Ligi Mistrzyń mamy powód do zadowolenia. Ping-pongistki Siarkopolu Tarnobrzeg wygrały 3-2 z francuską drużyną Etival Tennis de Table, mówi trener Zbigniew Nęcek. W finale nie może być słabych drużyn, czyli trzeba szanować przeciwnika. One grały nieprawdopodobnym szczęściem i na fali, jak to się mówi. Podjęły walkę. Ta trzecia gra mogła ustawić pięknie dla nas, ale Eliza nie miała szczęścia w końcówce, bo tam ta zaczęła od dwóch takich piłek, my to nazywamy świnki, po kantach, no i odskoczyła w tym secie, bo mogło być pięknie, a tak jest tylko dobrze. Trzeba uważać na świnki po kantach. Zwycięstwo cieszy, ale to jeszcze nie koniec walki. Rewanż już w Tarnobrzegu 26 kwietnia. A wczoraj wielka radość w Bielsku Białej. Siatkarki BKS-u zakończyły sezon z brązowymi medalami Mistrzostw Polski. Podopieczne trenera Bartłomieja Piekarczyka w czwartym starciu małego finału pokonały budowlanych Łódź 3-1 i serię do trzech zwycięstw wygrały również 3-1. Dziewczyny mogą być naprawdę z siebie dumne. Wykonały w tym roku naprawdę bardzo ciężką pracę i cieszę się, że jest zakończone to sukcesem, bo brązowy medal dla nas to jest wielka sprawa. Tak się właśnie będziemy cieszyć dzisiaj. Oj, musiało się wczoraj dziać. A na dzień dobry w boju o brąz projekt Warszawa wygrał bez straty sety z Resowią. Mecz zacięty. Sety kończyły się do 25, 28 i 19. Przepraszam. MVP spotkania został Bartłomiej Bołądź z Resowi. Fajnie, że od samego początku byliśmy skoncentrowani, że nie odpuściliśmy w pierwszych dwóch setach, bo Rzeszów prowadził cały czas. To cieszy na pewno. Myślę, że trochę nasza gra też lepiej wygląda, ale myślę, że jeszcze mamy rezerwy i mam nadzieję, że w tym ostatnim albo ostatnich meczach u siebie zagramy jeszcze lepiej. Rozstrzygnięcie 26 kwietnia na Podpromiu. I na koniec jeszcze coś dla kibiców polskiego hokeja. Reprezentacja Polski do lat 18 zakończyła udział w Mistrzostwach Świata Dywizji 2A zwycięstwem nad Chorwacją 8-0 i awansem do Dywizji 1B. Młodzież goni starszych kolegów z elity. Natomiast Podhale Nowy Targ ma nowego trenera. Fina Samiego Hirvonena zastąpił na stanowisku Kanadyjczyk Dave Ellison. Zachmurzenie będzie dziś duże i po kolejnej zimnej nocy czeka nas kolejny chłodny i niespecjalnie wiosenny dzień. Opady deszczu pojawią się szczególnie na wschodzie i południu kraju, na krańcach wschodnich możliwe burze. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze Polski wyniesie dziś od 6 do 10 stopni Celsjusza. Cieplej będzie lokalnie na krańcach wschodnich do 13, chłodniej na obszarach podgórskich od 2 do 5 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, przeważnie z kierunków wschodnich i północnych. A ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 992 hektopaskale. Przewiduje się spadek, potem wzrost ciśnienia. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Czas na wietrzenie magazynów. Obniżki na tysiące produktów. Na przykład depilator Philips Lumea 9900. Depilacja światłem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1799 zł. I do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 30 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 7:09. Zapraszamy do Trójki. Zaznaczanie odpowiedzi przy pytaniach o ciasteczka, czyli plikach cookie na portalach internetowych nic nie zmienia, powiedział jeden z ekspertów w relacji Kuby Witkowskiego na temat bezpieczeństwa danych w sieci. Jeśli ktoś chce tych danych, to i tak je dostanie. No to czy rzeczywiście jest tak źle i czy korzystanie z komunikatorów internetowych jest bezpieczne? Między innymi na te pytania będzie odpowiadać w Trójce już za kilka minut specjalistka do spraw cyberbezpieczeństwa Joanna Wziątek-Ładosz. Przed ósmą zajrzymy też do Krakowa. Tam chcą chronić Lajkonika i jego wyjątkowość. Anna Regulska, Stanisław Perzyna, Bartosz Bielecki i Robert Grzędowski. Zapraszamy do Trójki, a i wciąż zbieramy propozycje na nietypowe partie polityczne, takie komitety wyborcze, które szalonymi hasłami mogłyby zdobyć popularność. Pół minuty po godzinie siódmej. Szerokości, ostrożności życzymy oczywiście wszystkim, którzy w drodze do szkoły czy pracy o tej porze, ale też bezpieczeństwa życzymy wszystkim korzystającym z internetu. Pytanie, czy to bezpieczeństwo jest w ogóle możliwe? O tym będę rozmawiał z Janną Wziątek-Ładosz, ekspertką do spraw cyberbezpieczeństwa, autorką podcastów Cyberbezpieczni. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od plików cookies, od tych ciasteczek, o których już troszkę dziś powiedzieliśmy. To jak to jest z tymi zgodami? Właśnie, zgadzamy się czy nie zgadzamy, wypełniamy te długie formularze, zaznaczamy te zgody na stronie internetowej, to ma jakiekolwiek znaczenie, czy te dane nasze i tak mogą trafić do wielkich korporacji? No, jeżeli się na coś zgadzamy i instalujemy, to nieważne, czy my przeczytaliśmy ten dokument, czy go nie przeczytaliśmy, zasadniczo wyraziliśmy tą zgodę, bo zazwyczaj tam jest taka informacja o tym, że wyrażamy zgodę na przekazywanie albo tych danych, że one zostaną tylko w tej firmie, z którego usługi korzystamy, albo nawet, że będą przekazywane gdzieś dalej. I ja bym tutaj rozróżniła dwa elementy, bo cookies to jest jakby jedno, a takie długie zgody pisane przez prawników to jest drugi element. Ale przy instalowaniu aplikacji, przy korzystaniu z jakiejś większej usługi, a nie tylko wejściu na stronę internetową, bo cookiesy są zazwyczaj, czyli ciasteczka w momencie, kiedy wchodzimy na stronę internetową, bo przeglądarka nas oznacza, patrzy, co my robimy, ile czasu spędziliśmy i te informacje trafiają do usługodawcy, czyli do tej osoby, do której ta strona należy. Tak samo w sklepie, jak korzystamy z sklepu internetowego, to te cookies są używane do tego, żeby było wiadomo, co my tam w ten koszyk wrzuciliśmy, gdzie to trafiło i możecie sobie łatwo sprawdzić, każdy z Państwa może łatwo sprawdzić, jak to zrobić, jak na przykład otworzymy ten sam sklep w drugim okienku albo w drugiej przeglądarce. Czy wtedy ta strona pamięta, co było w koszyku, czy też nie? Więc za te rzeczy odpowiadają właśnie te słynne ciasteczka. Natomiast kiedy my wchodzimy do jakiegoś serwisu i chcemy korzystać z jakiejś usługi, to tam wtedy faktycznie jest regulamin i polityka prywatności, bo to o tym rozmawiamy. I w tej polityce prywatności jest napisane, jakie konkretnie nasze dane będą zbierane, w jakim celu i komu mogą być przekazane. Ale umówmy się, mało kto to czyta i mało kto zwraca na to uwagę. Czy należy na to w takim razie zwracać uwagę? W mojej opinii należy, bo nasze dane są bardzo cenne. To jest coś, czym cyberbezpieczeństwo właściwie by się nie zajmowało, gdyby nie te dane. I te nasze dane, no, to tak jak w banku, tak jak u lekarza. Nasz PESEL, bardzo go chronimy i z jednej strony nie chcemy, nawet niektórzy mają problem z podawaniem tego PESEL-u głośno w aptece, a z drugiej strony, kiedy wchodzimy do internetu, to zapominamy całkowicie o tym bezpieczeństwie i tam już okej, przecież tutaj jestem za ekranem, to jestem anonimowy, ale te dane mogą być wykorzystane i teraz tak, od wielkich firm, takich gigantów, którzy korzystają z tych danych do reklam, do podsyłania nam tego, co będziemy widzieli, co nie będziemy widzieli, ale także mamy dobę AI-a, czyli sztucznej inteligencji, a to z kolei wymaga ogromnych baz danych, dużych. No i teraz, kiedy my te nasze dane tak oddajemy w sposób taki bardzo niefrasobliwy i właściwie nie martwimy się, co będzie dalej, to te firmy mają ogromne zyski, bo mają wielkie bazy danych z tym, co my robimy, kiedy jeździmy do sklepów, kiedy są największe korki, w których miejscach się ludzie gromadzą, no bo bierzmy to pod uwagę tak globalnie, tak na przykład w takiej Warszawie, więc no to jest ogromny zasób danych, informacji o tym, co, gdzie, kiedy, jak się dzieje, no nawet mapy, które korzystają, które nam pokazują, gdzie są korki. Przecież te dane trafiają tam bezpośrednio z naszych telefonów i my się na to zgodziliśmy. No więc jedni będą mieli biznes, a my nie. A to, co może się wydarzyć najgorszego, no bo to oczywiście, że nasze dane i my na tym nie zarobimy, to jakby jedna rzecz, ale może też dojść do sytuacji, które no, są coraz częstsze, że niestety dojdzie do kradzieży naszej tożsamości, bo te dane trafią gdzieś do bazy danych, która trafi w ręce cyberprzestępców. Wyrobienie dowodu tak zwanego kolekcjonerskiego nie jest specjalnie trudne. Zrobienie nowej karty SIM też nie jest trudne. Czy wzięcie jakiegoś kredytu gotówkowego, takiej zwanej chwilówki. No to są rzeczywiście niebezpieczne rzeczy. Ja się zastanawiam, czy wykorzystanie tak zwanej karty niewidzialnej, incognito, różnie są nazwane w różnych przeglądarkach, na przykład do zakupów internetowych, żeby nas później nie męczyły reklamy, nie wiem, produktów świątecznych na przykład przez pół roku. Czy to jest wystarczający ruch, żeby w jakiś sposób się ochronić? Czy to jest tylko tak prowizorycznie, no bo rzeczywiście te reklamy się nie pojawią, ale poza tym nie ma bezpieczeństwa? No tak, no pan redaktor bardzo dobrze to ujął. No to jest fajne dla mnie, bo faktycznie nie będę przez pół roku oglądała reklam później kapci, swetrów, czy cokolwiek tam sobie oglądałam, ale tylko ja i tylko na tym urządzeniu, na którym tą kartę w tym trybie incognito, poufnym otworzyłam. Jeżeli przesiądę się na inne urządzenie, to tam już nie tam już będzie wiadomo, co ja oglądałam, pod warunkiem, że byłam w jakiś tam sposób zalogowana. No bo pamiętajmy o tym, że przeglądarka działa lokalnie na naszym urządzeniu. A jednak wyszukujemy w internecie, nie wyszukujemy na naszym komputerze. Więc te dane ciągle trafiają i ci wszyscy dostawcy wiedzą, co robiliśmy, tylko to jest taka nasza niepisana umowa, że okej, korzystam z trybu incognito, to teraz mi nie wysyłajcie tych wszystkich reklam, które by były. Natomiast no nie tak dawno była afera, że jednak tryb incognito nie jest taki do końca incognito. To teraz przejdźmy do komunikatorów internetowych. To też jest rzecz powszechna. Rozmawiamy, tworzymy te grupy znajomych, czasami też w pracy po prostu gdzieś przekazujemy informacje za pomocą Messengera, WhatsAppa, Signala, no i też tych komunikatorów typu Teams, Zoom i tak dalej. Mhm. Czy one są bezpieczne pod kątem prywatności? Tu posłużę się przykładem. Dwoje rodziców wysyłają sobie na Messengerze, powiedzmy, zdjęcie dziecka. No zobacz, jak tam ślicznie Stasio stanął, prawda? Mhm. Dzisiaj pierwszy raz na nogi i to jest wiadomo wtedy, że te obrazki będą zaszyfrowane tylko do wglądu tych rodziców, czy wizerunek naszego dziecka wędruje już daleko w świat? Och, panie redaktorze, akurat najtrudniejszy z przykładów, bo Messenger się tam pojawił, mhm. który należy do Facebooka. No ja mam zawsze takie mieszane uczucia, zaraz odpowiem na pytanie, ale jakby moją pierwszą zawsze kwestią jest, a co publicznie udostępniamy na Facebooku? I wielu rodziców, i wielu z nas, nawet dorosłych, udostępnia tam mnóstwo informacji, takich, które łatwo potem zrobić tak zwany OSINT, czyli takie publiczne wyszukiwanie danych, gdzie podajemy datę urodzenia, miejsce, szkołę i na tej podstawie łatwo naszą tożsamość potem ustalić. Więc pytanie, czy to zdjęcie dziecka już nie trafiło kiedyś na jakiś publiczny profil, ale co do zasady, to zdjęcie nie powinno nigdy zostać ujawnione. Natomiast, no akurat historia Facebooka i Messengera jest dosyć bogata, jeśli chodzi o sprawy sądowe, nawet w Stanach Zjednoczonych, więc tej pewności nigdy nie będziemy mieli. One trafią na jakiś serwer. I teraz pytanie, czy na tym serwerze faktycznie będą odłożone przez jakiś czas, a potem usunięte, ale czy na pewno będą usunięte, a kto jeszcze będzie miał do nich dostęp, więc tutaj różnie bywa. Tylko ja też zawsze podkreślam, żeby nie popadać w paranoję. Bo mhm. skoro te zdjęcia publikujemy, prawdopodobnie wyraziliśmy też, to powiedzmy, że to jest małe dziecko, tak? Ale już teraz przedszkola mają monitoringi, przedszkola mają konta w mediach społecznościowych i często oczekują od rodziców zgody na podpisanie tego, żeby dziecko mogło brać udział w zajęciach grupowych, bo będą robione zdjęcia i będą wyświetlane na mediach społecznościowych. I teraz, kiedy rodzic przychodzi i mówi tak, ale ja nie chcę, żeby wizerunek mojego dziecka, żeby jego zdjęcia od małego trafiały do internetu, no to można często usłyszeć, że no to w takim razie dziecko będzie siedziało z boku i nie będzie mogło się bawić z innymi. A więc jesteśmy stawiani pod ścianą. Rozumiem w takim razie z tej pierwszej części pani wypowiedzi, że różnie to jest w przypadku różnych komunikatorów, jeśli chodzi o te kwestie bezpieczeństwa. Tak. To który najlepszy? Nie robimy reklamy, czyli najbezpieczniejszy, nie najlepszy, najbezpieczniejszy. Trudno mi powiedzieć, który. To wszystko zależy, do jakiej działalności chcielibyśmy wykorzystać ten komunikator. Jeżeli do takiej naszej zwykłej komunikacji, to naprawdę z tych trzech najbardziej popularnych, kiedy wejdziemy do sklepu, to one będą okej, tak? I tutaj mam na myśli Signal, mam na myśli Telegram, mam na myśli WhatsAppa. Te trzy to są takie najbardziej popularne. Do takich naszych codziennych wykorzystywań będą okej. Natomiast ja zwróciłabym uwagę jeszcze na jeden aspekt, bo ja też powiedziałam, że no te trzy popularne, które wyświetlą się nam w sklepie. I teraz co cyberprzestępcy robią? Bo jedno to jest to, co się będzie z tymi danymi mhm. działo i czy ta komunikacja będzie szyfrowana i czy to będzie w miarę okej i na jakiś serwer trafią, z którego być może nie będą wykorzystane. A drugi aspekt to jest to, że kiedy wchodzimy do sklepu internetowego, to widzimy kilka aplikacji. One często mają bardzo podobne nazwy. Nawet ikony są podobne. I teraz tylko jedna z nich będzie tą właściwą aplikacją, której ufamy. A te dwie, trzy, pięć, bo to różnie bywa, mogą być po prostu malwarem, czyli taką formą wirusa, która zainstalowana na naszą własną prośbę i zgodę może wykorzystywać informacje z naszego telefonu no w jakiś sposób, którego byśmy nie chcieli. No to brzmi jak taki banalny sposób złodzieja, który po prostu przebrał się tam, trzyma gazetę do góry nogami z wyciętymi oczami, a jednak zadziałało. Prosimy o to, by państwo uważali. Ja na koniec zapytam o taką rzecz, która gdzieś zawsze z tyłu głowy mi się pojawia, gdy niekoniecznie coś w internecie mam jako rzecz wyszukiwaną, niekoniecznie wklepuję po prostu klawiaturą słowa, tylko wypowiem w domu coś głośno. Na przykład zastanawiamy się z żoną, gdzie dzisiaj zjeść na mieście. Pada nazwa restauracji, a później za chwilę w mediach społecznościowych jestem zbombardowany reklamami tej restauracji. Czy to ma związek? Może mieć. Powiem tak przewrotnie, że nikt nigdy niczego nikomu nie udowodnił. Natomiast jeżeli macie państwo w domu tak zwanego asystenta głosowego, no to tu prawdopodobieństwo, że tak się wydarzy, będzie dużo częstsze, bo były dowody na to, że te asystenty głosowe no nie wyłączały tego mikrofonu i nie wyłączały nagrywania, kiedy nie były o to proszone. Drugi aspekt to jest to, jeżeli wrócimy do tych aplikacji, do tych komunikatorów, to kiedy państwo klikniecie tam sobie na właściwości takiej aplikacji, to tam są prawa. Do czego taki komunikator ma prawa dostępu? I na to też powinniśmy zwracać uwagę, bo jeśli to jest komunikator, no to ja rozumiem, że dźwięk, no bo chcemy nagrywać

Mówi Piotr Nowakowski, prosto z salonu Toyoty. Jestem na wyprzedaży, a tutaj Toyota CHR Final Edition. Oszczędna hybryda czwartej generacji z pakietem korzyści do 17 400 zł i finansowaniem Kinto One. Podejdźmy bliżej. Wygląda wspaniale. Do tego niezawodność marki i najnowsze technologie. Na przykład idealne do miasta monitorowanie martwego pola, a w trasy jest nawigacja i mapy online z 4-letnią darmową aktualizacją. Jeżeli ktoś czekał na okazję, to warto się spieszyć. Żegnamy reklamy. 29 minut po siódmej. To tradycyjnie czas na informacje z dróg. Anna Hardej, dzień dobry. Dzień dobry. A my od razu przejeżdżamy na trasę S8 na węźle Złoczew. Mamy utrudnienia. Na 148 kilometrze zderzyły się 3 samochody. Ciężarowy, osobowy i bus. I mamy zablokowaną jezdnię w kierunku Wrocławia. Korki niestety już się zaczynają. Stają kierowcy na siódemce przed węzłem Gdańsk Południe. Ale w tych okolicach zakorkowana jest też droga 222 w stronę Gdańska. Trasa S6 od węzła Kowale do węzła Gdańsk Południe też stoi w stronę Łodzi. A w Warszawie mamy zakorkowaną trasę S8 na jezdni do Bemowa. Przy A2 przy węźle Pruszków mamy korki, ale nie na samej autostradzie, tylko na drogach wojewódzkich 718 i 701. Zator jest w miejscu, gdzie te dwie drogi się krzyżują. Teraz Poznań, droga 92 to jest ulica Lechicka. Zator jest od skrzyżowania z ulicą Naramowicką do skrzyżowania z Połapską. Teraz droga 83, zostajemy w Wielkopolsce. Odcinek Dobra Warta na 23 kilometrze ciężarówka wywróciła się na jezdnię. Jedna osoba została ranna i wprowadzono tutaj ruch naprzemienny. I jeszcze Dolny Śląsk. Kierowcy stoją na drodze 35 w stronę Wrocławia. Ogonek ciągnie się od Gniechowic do miejscowości Małuszów. Ewentualnie można pojechać przez Krzyżowice. 29 minut do 8. Skrót serwisu Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Amerykańska broń dla Ukrainy jest już w Polsce. Wysoki rangą przedstawiciel Białego Domu potwierdził Polskiemu Radiu, że część uzbrojenia, która wejdzie w skład najnowszego pakietu amerykańskiej pomocy dla Kijowa, została już rozlokowana w magazynach w naszym kraju. Wczoraj amerykański Senat zatwierdził ustawę o pomocy dla Ukrainy. Prezydent Joe Biden zapowiedział, że jeszcze dziś podpisze ustawę i wygłosi orędzie do Amerykanów. Wielka Brytania chce włączyć się w patrolowanie polskiego nieba i w przyszłym roku rozlokuje w Polsce myśliwce Eurofighter Typhoon. Deklarację złożył w Warszawie premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak. W Polsce znajdą się również brytyjscy żołnierze. W ramach ćwiczeń NATO rozlokujemy tutaj 16 tysięcy żołnierzy. Jestem dumny, że Zjednoczone Królestwo jest partnerem Polski i pozostaje w sercu europejskiego bezpieczeństwa. Rishi Sunak i Donald Tusk spotkali się w Warszawie także z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Około 160 rakiet i pocisków artyleryjskich wystrzelili w ciągu ostatniej doby Rosjanie w kierunku ukraińskich wsi i miast. Rakietami S-300 ostrzelali Charków. Lokalna administracja podała, że uszkodzone są domy. Burzliwy przebieg miało wczorajsze posiedzenie Komisji do Spraw Wyborów Kopertowych. Podczas przesłuchania Mariusz Kamiński powiedział do przewodniczącego Dariusza Jońskiego: jest pan świnią. I wyszedł z posiedzenia. Były szef MSWiA został zapytany o spotkanie, na którym według zeznań innego świadka miał wpaść w furię i kierować groźbę w kierunku polityków Porozumienia. Dariusz Joński zapytał, czy Mariusz Kamiński był wtedy trzeźwy. Więcej na ten temat w serwisie o 8. A 8 za 27 minut. Teraz czas na ekonomię w Trójce. Sylwia Zadrożna w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapraszam. Ponad 3 tysiące prób wyłudzeń kredytów odnotowano w pierwszym kwartale bieżącego roku. Dotychczasowy rekord został zatem pobity aż o 12%. Co 40 minut ktoś posługujący się skradzioną tożsamością próbował wyłudzić pieniądze z banku. Dlatego tak ważne jest, aby każdy utracony dokument zastrzec jak najszybciej nie tylko na policji, ale także w banku. Właśnie. Parlament Europejski zatwierdził przepisy w sprawie prawa do naprawy zepsutych produktów. W założeniu ma być łatwiej reperować uszkodzone towary, dzięki czemu zmniejszy się ilość odpadów. Unijne kraje będą miały 2 lata na wdrożenie regulacji. O 6% wzrosła sprzedaż detaliczna w marcu. Jak zauważa Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, kupujemy więcej od 3 miesięcy. Szybko rośnie m.in. sprzedaż samochodów, paliw, żywności oraz farmaceutyków. Już w lutym obserwowaliśmy znaczny wzrost importu odzieży, zabawek czy chociażby mebli. Motorem konsumpcji pozostaje szybki wzrost wynagrodzeń, a jeśli o nie chodzi, to ponad połowa zatrudnionych opowiada się za ujawnieniem widełek płacowych dla poszczególnych stanowisk. Zdaniem ankietowanych pozwoli to zlikwidować lukę płacową, mówi Mateusz Żydek z Instytutu Badawczego Randstad. Rzadziej natomiast chcielibyśmy, żeby jawne były bardziej precyzyjne informacje, czyli konkretne wynagrodzenie konkretnego pracownika. Tym bardziej, że jawność wynagrodzeń zdaniem 63% badanych może też prowadzić do konfliktów wewnątrz firmy pomiędzy pracownikami. Jednocześnie jednak ponad połowa pracowników uważa, że taka transparentność wpłynie na niwelowanie niesprawiedliwości w płacach, a 61%, że pomoże zasypać lukę płacową między mężczyznami a kobietami. Kostaryka dołączyła do listy krajów, w których Bank Gospodarstwa Krajowego wspiera finansowo polskie przedsiębiorstwa. Polska eksportuje tam towary o wartości ponad 30 milionów euro. Import z Kostaryki szacowany jest na 9,5 miliona. A euro kosztuje dziś 4,30 zł, frank szwajcarski 4,41, dolar 4,02 zł, a funt brytyjski 5,01 zł. O ekonomii w Trójce więcej o 9.30, a teraz o pogodzie. Już niemal w całym kraju temperatury są na plusie. Porównuję i oświadczam, tak pamięciowo, dzisiejszy poranek jest cieplejszy niż wczorajszy i może to są dobre wieści, niosące nadzieję. W tej chwili minimalnie poniżej zera nad morzem, na przykład w Łebie oazą ciepła o poranku Rzeszów plus 8, a w ciągu dnia na ogół na przeważającym obszarze kraju będzie od 6 do 10 stopni Celsjusza. Opady deszczu pojawią się szczególnie na wschodzie i południu kraju, na krańcach wschodnich możliwe dziś burze, a w rejonach podgórskich i górach nie tylko deszcz, ale także deszcz ze śniegiem i śnieg może się pojawić, to znaczy popadać. 24 minuty do 8, tu Trójka i audycja poranna. O bezpieczeństwie w sieci mówiliśmy dziś w Trójce. Pozwoliłem sobie zapytać Państwa, czy jest ktoś, kto w ogóle nie korzysta z internetu. I taki głos się nie pojawił. No, nic dziwnego, ale pojawił się inny. Czy ktoś żyje bez internetu? Jestem w wersji senioralnej. Nie jestem uzależniona od internetu, aczkolwiek sięgam po wykłady naukowe, ale nie jestem uzależniona. Wielką pasją jest czytanie literatury. Uzależnienie od literatury wydaje się zdecydowanie lepszym pomysłem niż uzależnienie od internetu. Mówiliśmy dziś także o nietypowych partiach i szukamy pomysłu na partię polityczną lub komitet wyborczy, taki trochę dziwny, może szalony, który zdobyłby głosy wyborców albo przynajmniej szokował. Do mojej głowy przyszło coś takiego. PPU, Partia Prawdziwych Umysłów, szeregi której wejdą wreszcie młodzi, wykształceni ludzie. No, to może by nie szokowało. Pomysłem wydaje się dobrym. Popracowałbym tylko nad nazwą. Ja chciałbym zaproponować partię. Konkretnie partię o wyższości Rolling Stonesów nad Beatlesami. Oj, się zaczęło teraz. Wyższość Rolling Stonesów nad Beatlesami. Obawiam się, że mogłaby powstać partia przeciwna i potrzebna byłaby co najmniej druga tura. A być może nawet rzut monetą. A co by Państwo powiedzieli na partię wyższości depeszów nad wszystkimi? Ha! Ale wymyśliłem. I just can't get enough. We slip and slide and we fall in love. Legenda Depeche Mode, Just Can't Get Enough, w trójce na 20 minut przed ósmą, w ten środowy poranek, w który obiecaliśmy przenieść się do Krakowa razem z Państwem radiowo i właśnie teraz to robimy, bo krakowskiemu lajkonikowi grozi dokładnie to samo, co misiowi z zakopiańskich Krupówek. I tak alarmuje właśnie Muzeum Krakowa. Są wszyscy tam zaangażowani w tworzenie orszaku lajkonika i też te osoby przygotowały apel o ochronę tej znanej tradycji. A to ma związek między innymi z pojawieniem się w mieście fałszywego lajkonika. Ostatnio był widziany między innymi na odpuście Emaus, innej krakowskiej tradycji związanej akurat z wielkanocnym poniedziałkiem. Miał nieoryginalny strój i w agresywny sposób wymuszał datki od przechodniów. No zupełnie jak ten niesławny miś z Krupówek. A prawdziwy lajkonik pojawia się w Krakowie tylko raz w roku, harcuje po mieście na czele tradycyjnego orszaku i przy akompaniamencie orkiestry. Lajkonik krakowski Mariusz Glonek. Co was zabolało jako środowisko, jeżeli chodzi o orszak i lajkonika? Postać lajkonika jest jednak zbyt wszechstronnie wykorzystywana w celach komercyjnych. Tego jest za dużo, już jest taka wręcz maskotka. No nie do końca nam się to podoba, no bo jednak jest to tradycja, która powinna być raz w roku, a nie tak cały czas i wszędzie. Nazbierało się, mówiąc wprost. Dokładnie. Jest jednak sporo tych lajkoników, którzy, no że tak powiem, w tym stroju niezbyt oryginalnym, no raczej troszkę urągają tej tradycji naszej wspaniałej. Michał Niezapitowski, dyrektor Muzeum Krakowa. Więc dla nas to jest szalenie istotne, żeby nie rozwadniać tych symboli Krakowa. Wszystkich, którzy realizują w dobrej wierze różne uroczystości, różne czynności. Wydaje mi się, że to będzie takie fajne, że się wezwie wtedy kogoś takiego, kto się przebierze w strój lajkonika. Nie, to nie będzie fajne. Chłopcy z lajkonika bardzo boleśnie to wtedy odbierają. Przychodzą do mnie, mówią: panie dyrektorze, niech pan coś z tym zrobi. Andrzej Szoka, Centrum Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa Krakowa. Lajkonik jest postacią wyjątkową. Ta rzadkość pokazywania się lajkonika w ciągu roku też jest formą jego ochrony, formą zachowania tej wyjątkowości, takiej postaci, która rozdaje szczęście. Mamy takie przekonanie, że uderzenie buławą prawdziwego lajkonika przynosi szczęście. To nie chcielibyśmy, żeby ktoś przyjechał do Krakowa, został uderzony nieprawdziwą buławą przez nieprawdziwego lajkonika, wyjechał stąd, a następnie miał pretensje, że miał zagwarantowane szczęście mieć przez cały rok, a tego szczęścia nie ma. O co chodzi? Ciężko będzie jakby coś wywalczyć tak prawnie, natomiast no, warto by było, żeby jakaś instytucja się pochyliła jednak nad tą sytuacją. Czy to nie jest takie szafowanie tym obliczem lajkonika wszem i wobec? No. Boi się pan trochę, że postać, w którą pan raz w roku się wciela, skończy trochę jak ten miś z Krupówek? Ciężko powiedzieć, czy aż tak się boję. No. Zobaczymy, co będzie. Może nie uprzedzajmy faktów. Myślę, że należy zawsze zachowywać ten balans między tym, co jest reklamą, reklamowane i na czym ten lajkonik się pojawia. Powinna zachowana zostać forma, przecież mamy wspaniałe dzieło artystyczne. O tym też zapominamy, jakim jest strój lajkonika zaprojektowany przez Stanisława Wyspiańskiego. Jeżeli widzimy na ulicach trochę taką nieudolną kopię, jakieś takie naśladowanie tego dzieła, to tak jakbyśmy widzieli jakiś taki tandetny obrazek, który podrabia Wyspiańskiego czy Malczewskiego, też by nas to trochę może zgorszyło. Rozważaliśmy bardzo poważnie, czy nie zastrzec lajkonika w urzędzie tak zwanym patentowym, bodajże to się nazywa, i tego nie zastrzec. Padła taka odpowiedź, że jeżeli coś jest taką uniwersalną wartością kulturową, to zasadniczo, że to będzie trudne. No, są paluszki lajkonik, które nam przecież w ogóle nie przeszkadzają. Są też pewną tradycją, prawda? No, jest tramwaj lajkonik, była kiedyś loteria liczbowa lajkonik. Tu nie chodzi o to, żeby nie używać nazwy lajkonik, żeby to zastrzegać i ścigać kogoś. My jesteśmy strażnikami tradycji i jako strażnicy tradycji możemy robić to, co robimy. To znaczy możemy zawstydzać, apelować. To nie jest parkowanie na zakazanym miejscu, mówiąc w największym skrócie. Ja serdecznie zapraszam wszystkich turystów, bo to nie tylko chodzi o to uderzenie buławą i ten łód szczęścia, tylko jednak o same widowisko, żeby przyszli, zobaczyli, jak ta uroczystość w tej bardziej, nazwijmy to, oryginalnej formie powinna się odbywać. Zgodnie z krakowską tradycją lajkonik harcuje na ulicach miasta w pierwszy czwartek po Bożym Ciele, co w tym roku oznacza szósty dzień czerwca. Tradycja pochodu może sięgać średniowiecza, ale pierwsze udokumentowane o niej wzmianki pochodzą z 1738 roku. No to też jest niezła historia. Pochód lajkonika został wpisany na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, a o tej sprawie lajkonika właśnie i jego wyjątkowości opowiadał państwu Paweł Pawlica, a także oczywiście jego rozmówcy. A tak na wszelki wypadek, by i innych symboli nie rozwadniać, spodobało mi się to określenie, zgłaszajmy takie symbole innych polskich miast, pojawiające się czasami albo w ważnym miejscu, no jak właśnie miś skrupówek czy lajkonik. Co lub kogo wpisaliby państwo na taką listę? 2 dwójki i 7 trójek. A i wciąż szukamy pomysłu na zwariowaną partię polityczną. No i wciąż szukam pomysłu na śniadanie w Europejski Dzień Śniadania. Były szakszuka, na razie lider, były frankfurterki, była kanapka z sałatką warzywną, ale może ktoś da więcej. Gdzie indziej miałaś dziś być? I tak za dużo myśli w głowie mam, więc bardzo proszę z niej wyjść. Przypomniał mi się twój głos, się zawahałaś, gdy mówiłaś mi coś w stylu tak będzie dobrze, że musisz wziąć oddech, że to jest chwilowe, że problem jest wyłącznie w tobie, w kim innym by problem miał być. Bo zmarnowałem czas, myślałem, że się skończył świat. Dziś to wydaje się zabawne, mimo chwil, prosto z piosenek Taylor Swift. Serio cię brałem na poważnie. Dzisiaj jest mi wstyd, możesz uwierzyć mi, dziś bym nie wchodził w to. Powiem ci to wprost, to był wielki błąd. Dawno minęły złe dni, lecz wtedy jak debil pisałem, że ciebie mi brak. Naprawdę byłem tak głupi, myślałem, że wrócisz i będzie tak samo. I chociaż nie patrzył nikt, to w mojej głowie siedział widz. Chciałem pokazać ci, co tracisz, więc kupiłem karnet na makwit. Robiłem przysiady i wziąłem się w garść. Starczyło mi motywacji na maks jeden tydzień, no może ze dwa. Przecież to jest chwilowe, a problem jest w tobie. Więc o co bym starać się miał? Bo zmarnowałem czas, myślałem, że się skończył świat. Dziś to wydaje się zabawne, mimo chwil, prosto z piosenek Taylor Swift. Serio cię brałem na poważnie. A dzisiaj jest mi wstyd. Możesz wierzyć mi, bym się zamienił z kimś, gdybym miał szansę. Muszę powiedzieć wprost, że to był wielki błąd. Mówiłaś słowa, które słyszałaś w filmach, w popowych singlach. Głupio się przyznać, niby wiedziałem, ale bałem się zmądrzeć. Słabe cytaty ze słabych książek. Pamiętam każdy i w tym chyba cały sęk. Pamiętam, choć wolałbym nie. Bo zmarnowałem czas, myślałem, że się skończył świat. Dziś to wydaje się zabawne, mimo chwil, prosto z piosenek Taylor Swift. Nie spodziewałem się, że przejdzie mi. Trochę zaskoczył mnie czas, Miałem już wiecznie mieć złamane serce. Dziś moment brak, miał nie zastąpić cię nikt. Dziś jesteś tekstem w osobnej piosence. Nie znaczysz nic, trochę zaskoczył mnie czas. Miałem już wiecznie mieć złamane serce. Dziś moment brak, miał nie zastąpić cię nikt. Dziś jesteś tekstem w osobnej piosence. I nie znaczysz nic. Szalone partie we Włoszech, także te historyczne jak Polska Partia Przyjaciół Piwa. No a szukamy takiej idealnej na XXI wiek partii zwariowanej. Mój pomysł to PPP i R. Polska Partia Paramboli i Rodzynów. Nie robimy nic, bierzemy za to kasę. No tylko czy taka kompletna szczerość na pewno dobrze sprawdzi się w polityce? No może, może. Partia psa o dwóch ogonach na Węgrzech ma nawet szansę wejść do tamtejszego parlamentu. Boże, należy walczyć. Hard to think outside the box when you're stuck in the ends. I had dreams of many things as a youngin'. I was 14 when the streets offered tough loving. Older brother went to jail, daddy weren't around. No choice now but to be the man of the house. If you're talking role models, nowhere to be seen. You can't fathom what I think to you being where I've been. PTSD from the roads, trouble was everywhere that I looked. Hard to avoid it even if I just kept my head in my books. There ain't no easy way out, drowning eternally when you're stuck in the ocean of doubt with all this uncertainty. Live being angry my whole life like it's part of my DNA. I couldn't tell you why it became something that we embraced. Then we take that same anger and turn it into someone else's pain. Nothing's changed here, the cycle still remains. Encounter with death, all the pearly gates open when that knife was in my chest. Not the mental scars, the physicals all you see. But the boy that stabbed me is just as damaged as me. I could have been the reflection that he hated. The part of him he wishes God didn't waste time creating. The broken homes in which we're coming from, but who's to blame when you're dealt the same cards from the system you're enslaved in? It's fucking mayhem. Imagine being in a hospital wired up to the machines. They told me I had been in the coma for 2 weeks. The time is an illusion, my mind told me I'm invincible, but my body reminded me I'm human. When you're so close to the heavens, God shows you who's there. Nowhere to be seen are the people who say they care. This must have been written for people who came to read it, cause that gave me a second chance and many never see it. Q. We eat from a tree full of forbidden fruits. Not about what you see, but what lives in the room. We eat from a tree full of forbidden fruits. Zbliża się godzina 8. Przypominam, o 8.13 to już od początku kwietnia nasza tradycja. To rozmowa polityczna Renaty Grochal bez uników.